Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Sağlık, başarı, huzur gibi güzel dileklerimizin yanı sıra 2021 yılı için hepimizin ortak bir hedefi de olmalı. Doğayı korumak ve yaşadığımız gezegene sahip çıkmak. Çünkü gezegen hastayken, doğa şiddetli bir alarm veriyorken bizim iyi olmamız pek mümkün değil. Covid-19 döneminde bunu daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Biyoçeşitlilik her geçen gün azalıyor. Sağlıklı bir gezegen ile sağlıklı insan arasında pozitif bir ilişki olduğunu da biliyoruz. Bu durumu geçtiğimiz yıl başlayan salgında daha iyi anladık diye de düşünüyorum. Esasında bu ilişkiyi antroposen çağıyla yüzleşerek anladık ve anlamaya devam ediyoruz. Programın adı da tam buradan geliyor. Antroposen sohbetleri. Antroposenin yani insan çağının içinde olduğumuz bu dönemde yaşadığımız gezegeni yaşanabilir hale getiren biyoçeşitlilikten, biyoçeşitlik krizinden ne kadar çok konuşursak gezegenin deneyimlediği biyoçeşitlik krizine ve iklim krizine karşı farkındalığı o kadar çok artırırız düşüncesindeyim. Bugünkü konuğum Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Profesör Doktor Çağatay Kavşanoğlu. Kendisi bir yangın ekoloğu, üniversitede çevre ve ekoloji üzerine dersler veriyor. Küresel değişim ekolojisiyle ilgileniyor. Bugün kendisiyle biyoçeşitliğin evrimsel tarihini, geçmişteki yok oluşlar ve günümüzdeki biyoçeşitlik krizi üzerinden konuşacağız. Hoş geldin Çağatay. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle programın ismi de olan antroposeni tanımlayarak sohbete başlamak isterim. Yani nedir bu antroposen ya da antroposen deyince ne anlıyoruz? Antroposen aslında insanın dünyaya etkisiyle, özellikle nüfus artışının da getirdiği, sanayi devriminin de getirdiği etkiyle ortaya çıkan insan eliyle oluşturulmuş bir çağ olarak tanımlanıyor. Daha böyle net bir tanımla söyleyecek olursak da insanoğlunun dünyaya olan etkisinin en üst düzeye çıktığı sanayi devriminden bugüne devam eden insan çağı denen döneme verilen isim olarak da tanımlanabiliyor. Aslında bu çağın yeni bir çağ olarak değerlendirilmesi bilim insanlarına göre dünyamızın geri döndürülemez bir değişime girdiğini de gösteriyor. Bu konuda ne söylersin, ne düşünüyorsun? Özellikle yangınlar üzerinden de belki konuşulabilir, iklim değişimi üzerinden de belki konuşulabilir ama senin fikrini merak ediyorum. Öncelikle antroposen içinde yaşadığımız dönem ve gerçekten biyoçeşitliliğe etkilerinin, olumsuz yöndeki etkilerini çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Ben bunu, yani antroposenin çok farklı tanımları var tabii zamansal anlamda. Hala tartışılıyor bir miktarda. İşte özellikle sanayi devrimiyle ilişkilendirmek çok daha mantıklı, bana da öyle geliyor. Ama bazı bilim insanları bunu tarım devrimine kadar götürüyorlar. İnsanın çünkü gezegen üzerindeki zarar verici faaliyetlerinin yoğunlaştığı dönem ve nüfusumuzun artmaya başladığı dönem. Ya da bazıları 1950'den sonra özellikle diyor. Ama sanayi devrimi ikonik bir tarih diye düşünüyorum bu anlamda. Yani bana bir anket yollasanız hangisi deseniz ben antroposenin başlangıç tarihi olarak sanayi devrimini işaretlerdim. Bunun temel sebebi sanayi devrimiyle birlikte aslına bakarsanız işte tıp ilerliyor, bebek ölümleri azalıyor, ölüm oranları azalıyor. İşte Avrupalı koloniciler o dönemlerde yeni kıtaları keşfediyor. Orada nüfuslar oraya geçiyor, insan göçleri oluyor. Daha iyi besleniyor insanlar, daha iyi sağlık hizmetine kavuşuyor. Ve bu dünyada gerçekleşiyor ve bugün nüfusumuzun çok yoğun bir şekilde artmış olmasını buna borçluyuz. Yani patlama seviyesinde nüfus artışı yaşadık biz sanayi devrimi sonrasında ve bugün o zaman 1 milyarı bile bulmayan insan nüfusu ya da maksimum o kadar olan insan nüfusu şu anda 7,5 milyarı geçmiş durumda. İşte 100 yıl sonunda 11 milyar, 10 milyar arasında sabitleneceğimizi umuyoruz şu anda. Ve bu nüfus artışı aslında çok ciddi kırılmalara yol açtı ekosistemler üzerinde, gezegenimiz üzerinde. Ve aslına bakarsanız insanın etkilerini sanayi devriminden sonra bizzat başladı diyemeyiz. İnsanın etkisi çok eskiden beri vardı, evrimleştiğinden beri vardı. Ama sanayi devrimiyle birlikte aslında etkisi çok arttı diyebiliriz. Çünkü nüfusumuz çok arttı, yetkinliğimiz çok arttı. Bir arazi dönüşümlerini yapabilme yetkinliğimiz çok arttı. Eskiden insanlar işte bir orman alanını açabilmek için işte en fazla keserlerdi o alanı ama kendi nüfusları ölçüsünde ya da yakarlardı, en fazla yapabilecekleri buydu. Şu anda madencilik için kullanıyoruz, kentleşme için kullanıyoruz, tarım alanları açmak için, hayvanlarımızı beslemek için otlak yaratıyoruz. O kadar çok etkimiz var ki ve bu nüfusumuzun bir yansıması. Ve eskiye gittiğimizde gerçekten insan türlerinin, yani sadece Homo sapiens'ten bahsetmiyorum, birkaç milyon yıl önce ortaya çıkması ve sonuçta sosyal ve bilişsel yeteneklerin evrim sürecinde artması sonuçta bizi bugüne getiren sürecin başlangıcı oldu diyebiliriz. Buradaki en çarpıcı şey, çok özür dilerim, şeylerden biri de Pleistosen sonundaki mega herbivorların yok oluşu. İşte Homo sapiens Afrika'dan çıkıp yayılmaya başladıkça iklim değişikliklerinin de bunda etkisi var. Ama Homo sapiens'in yayıldığı noktalarla mega faunaların, büyük hayvanların yok oluşlarının çok büyük bir eş zamanlık gösterdiğini biliyoruz ve kanıtlar bunu gösteriyor gerçekten. Yani biz eskiden de bu yeteneklere sahiptik. Türleri yok etme, ekosisteme zarar verme yüz binlerce yıldır. Ama son özellikle 250 yıldır nüfusumuzun çok artmasıyla bunu küresel düzeyde etkili olur hale geldik diyebiliriz. Çok teşekkürler. Güzel bir tanım oldu. Esasında dolayısıyla antroposeni burada söylerken sanayi devrimini biraz kendimize baz almamız gerekiyor. Ama tabii burada senin de aslında altını çizdiğin noktalardan bir tanesi insan nüfus artışıydı. Çok şiddetli ve hızlı bir artışla karşı karşıyayız. Bir takım belki araştırmacılar 1950 yılını baz alıyor olabilirler. Çünkü 1950 yılından günümüze gelene kadar anladığım kadarıyla insan nüfus artışı, yani benim gördüğüm istatistiksel değerlere bakaraktan 3 milyarı geçkin artmış durumda. Yani 5 milyarlardayken dünyadaki nüfus 2010'lara, 2020'lere geldiğimiz noktada 9 milyarlara doğru dayanmış durumda. 3 milyarın üzerinde bir artıştan bahsedebiliyoruz ve bu da tabii ki insanın temel ihtiyaçlarını doğadan karşılaması, özellikle barınacak yer için habitatları degrede etmesi, bunların tamamı bu çağı karakterize eden biyoçeşitlilik kriziyle karşı karşıya kalmamızı sağlıyor gibi görünüyor. Ama tabii burada bir de şeye dikkat çekmek istiyorum. Senin de söylediğin gibi örneğin Afrika'da insanın Homo sapiens'in ortaya çıkmasıyla beraber yaklaşık 130 bin yıl önceye gidecek olsak büyük memelilerin yüzdesel olarak azalması çok belirgin olarak görülüyor. Yani 130 bin yıl önceden günümüze doğru geldiğimizde oransal olarak %10-20 bandında büyük memelilerin bir azalması Afrika için geçerli. Bu Avustralya için çok daha belirgin. Avustralya'ya baktığımızda zannediyorum insanın Avustralya'ya girişi 70-80 bin yıl önceye karşılık geliyor, tekabül ediyor ve bu andan itibaren çok şiddetli bir düşüşle karşı karşıya kalıyoruz. %80'lik bir düşüşle karşı karşıya kalıyoruz Avustralya'nın o faunasındaki memelilerin yok olması. Madagaskar için bu 1200 yıl önceye karşılık geliyor. Yine burada da %80'lik bir azalmayla karşı karşıya kalıyoruz. Kuzey Amerika için insanın ilk girişi yaklaşık 11 bin yıl önceye tekabül ediyor. Bundan sonra yine %80'lik bir düşüşle karşı karşıya kalıyoruz. Büyük memeli faunası açısından, bu mega fauna anlamındaki yok oluşlar açısından. Şimdi bu noktada ben bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Biyoçeşitliğin evrimsel tarihi dedim ama biyoçeşitlik dediğimiz şey aslında kavramsal olarak düşündüğümüzde, kelime olarak baktığımızda aslında kolay bir kelime değil. Biyolojik çeşitlilik ya da kısaltılmışı biyoçeşitlilik. Biyoçeşitliği nasıl tanımlarız? Ben hep biyoçeşitliliği tanımlarken dışarıda gördüğümüz, doğada gördüğümüz, bizim de içinde olduğumuz canlıların oluşturduğu zenginlik, çeşitlilik, onların bu çeşitlilik içerisindeki birbirleriyle olan etkileşimleri, bunu gen düzeyinden işte ekosistem düzeyine kadar taşıyabileceğimiz bir kompleks kavram olarak algılıyorum. Ama önce bir de bunu sana sormak istiyorum. Hani ekolog olarak biyoçeşitliliği hani çok kısaca bir tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın? Sonra da biraz bunun evrimsel tarihine değinip dünyadaki bu kitlesel yok oluşlara değinebilir miyiz? Tabii biyoçeşitliliği kavramak önemli. Çünkü bugün biyoçeşitlilik kriziyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyoruz ve çok popüler bir kavram. Ama biyoçeşitliliğin altında ne yattığını çoğu kimse çok yüzeysel olarak biliyor. Yani biyoçeşitlilik genelde bir yerde var olan tür sayısıyla eşleştiriliyor aslına bakarsanız basitçe. Ama bu eksik bir tanımlama. Senin de bahsettiğin gibi sonuçta oldukça karmaşık ilişkiler arada var doğada ve bunu sadece biz tür sayısıyla indirgemek aslında biraz şey oluyor, basitleştirmek oluyor ve gerçeği anlamamızı zorlaştırıyor. Biyoçeşitliliği tanımlarsak aslında 3 ana bileşeninden yola çıkarak tanımlamak lazım. Birincisi konuştuğumuz gibi tür çeşitliliği. Belli bir yerde bulunan tür sayısıyla karakterize edebiliriz bunu. Bu çok önemli bir bileşen. Ama sadece bu değil. Onun haricinde türlerin sahip olduğu genetik çeşitlilik de çok önemli. Hem farklı filogenetik kökenlerden gelen, farklı evrimsel soylardan gelen türlerin bir arada bulunması belli bir bölgenin çeşitliliğini artırabilir. Hem de aynı türe ait popülasyonların belli bir yerde bulunan bireyler topluluğunun farklı genetik özelliklere sahip olması da, yani genetik çeşitliliği de oldukça önemli. Çünkü bu tip çeşitlilikler, yani genetik çeşitlilik aslında bir yandan türlerin çeşitli müdahale etkenlerine karşı ya da iklimde ya da başka çevresel faktörlerde görülecek ani değişikliklere karşı direnç kapasitelerini de artırıyor. Çünkü bir doğal seçilim şöyle işliyor biliyorsunuz evrim sürecinde. Bir büyük bir değişim olur. Popülasyonun büyük bir kısmı, bireylerin büyük bir kısmı bu değişim sonucunda ölür ya da üreyemez. Ama bazıları çeşitli nötral mutasyonlar taşıyorlardır. Ve bu mutasyonlar sayesinde hayatta kalırlar, ürerler ve bundan sonraki nesiller hep o popülasyonun, yani o üreyenlerin, bireylerin genlerinin dominant olduğu bir popülasyon haline gelir. Ve bu evrimdir zaten, genetik değişime. Biz evrim diyoruz bu anlamda, nesiller boyu süren genetik değişime. Dolayısıyla genetik çeşitlilik aslında bu anlamda türlerin hayatta kalması için bir şart diyebiliriz aslında. Genetik bir darboğaza giren, çeşitliliği azalan gruplar dünyanın evrimsel tarihi içinde baktığımızda yok olma kulvarına girmiş oluyorlar. O yüzden dünyada bugün bile yaşayan bazı türler çok daha ciddi yok olma tehdidiyle karşı karşıya genetik erozyona uğradıkları için. Üçüncü bileşende birisi tür çeşitliliği, diğeri genetik çeşitliliği. Üçüncü bileşen olarak da ekosistem ya da habitat çeşitliliğini söyleyebiliriz. Belli bir bölgenin biyoçeşitliliğin yüksek olduğunu söylemek istiyorsak sadece tür çeşitliliği ve genetik çeşitliliği, aynı zamanda orada farklı habitatların bir arada bulunmasını da söylemek gerekiyor. Bu yine aynı şekilde farklı habitatların farklı türleri, farklı genetik yapıya sahip bireyleri desteklemesiyle ilişkili bir şey. Dolayısıyla bu üçünün kombinasyonunu aslında biyoçeşitliliği bir genel tanımlarken ortaya koymamız gerekir. Bunun haricinde tabii ki işte evrimsel çeşitlilik, filogenetik çeşitlilik gibi farklı kavram ya da biyolojik karakter çeşitliliği gibi farklı kavramları da bunun içine katmamız mümkün. Dediğim gibi oldukça kompleks bir kavram. Doğada işler hani bizim umduğumuz ya da düşündüğümüz gibi çok basit işlemiyor, çok daha karmaşık. O yüzden doğayı anlamak için gerçekten çok çaba göstermemiz de gerekiyor. Biyoçeşitlilik teriminde bile bunu görebiliyoruz aslında. Çok güzel oldu. Evet, karmaşık bir kavram ama zannediyorum hani basite indirgeyecek olursak genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği üzerinden giderekten bunlar arasındaki etkileşimleri değerlendirerekten biyoçeşitliliği tanımlayabiliyoruz. Şimdi klasik bakış açısı içerisinde 500 milyon yıla odaklanıyoruz esasında kitlesel yok oluşları, biyoçeşitliğin biraz evrimsel tarihini anlayarak kitlesel yok oluşlara değinmemiz gerekirse. Ve bu 500 milyon yıl içerisinde de farklı zamanlarda kitlesel yok oluşlar yaşandı. Ve günümüze gelene kadar bunları aslında kanıtlarıyla işte paleontologlar, evrimciler işlediler ve ortaya koydular. Günümüzde de aslında hani bu 5 belirgin bir yok oluşu yaşadık 500 milyon yıl öncesinden günümüze doğru. Günümüze geldiğimizde artık hani çok söze edilen bir şey var ki 6. büyük yok oluşun içindeyiz. Bu da bu antroposen çağının bize getirdiği maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Bu maliyeti yaşarken de, bunun maliyetini öderken de işte salgınlarla, içinden geçtiğimiz şu günlerdeki bu COVID-19 salgınıyla da aslında bunu deneyimliyoruz. Bunun da biyoçeşitlikle olan alakası birçok bilim portalında, bilimsel popüler dergilerde yayınlandı. Şimdi bu geçmişe bakaraktan, geçmişten biraz ders çıkartmak gerekirse, günümüze doğru gelinceye kadar bu 5 büyük yok oluş konusunda ne düşünüyorsun? Ve bununla ilgili ben de bir şeyler söyleyeceğim ama hani bunları şöyle bir hızla değerlendirmek istersek, bir de bunu sormak istiyorum sana, nasıl özetleyebiliriz yani? Evet. Özellikle Kambriyen döneminden beri, dediğin gibi 500 milyon yıldan beri 5 tane büyük yok oluş gerçekleşti. Büyük yok oluş şu demek, yeryüzünde, yani tüm gezegen ölçeğinde çok büyük miktarda türün, familyanın, organizmanın ortadan kalktığı büyük olaylar demek aslında. Bu sadece tabii 5 tane büyük yok oluş olduğu anlamına gelmiyor. Yerkürenin tarihi yok oluşlarla bezenmiş durumda. Yani evrim ne kadar güçlü bir mekanizma olduğunu buradan zaten anlıyoruz. Yeni tür üretebilme kapasitesi anlamında yerkürenin. Bu yok oluşlar o kadar çok gerçekleşiyor ki 5 tanesi bunların arasında en büyükleri. O yüzden 5 büyük yok oluş diyoruz. Evet. Ondan öncesiyle ilgili de tabii ki tarihsel bilgimiz çok daha daha kısıtlı olduğu için de daha belirsizlik var. O yüzden hani son 500 milyon yıla odaklanmak çok daha mantıklı. Ama belki tarihin ilk yok oluşu ne olabilir diye sorduğumuzda çok çok eskiye gitmek gerekiyor. Çok kısa ona da değineyim. Bu yaklaşık 2,5 milyar yıl önce, 2 milyar 400 milyon yıl önce ile 2 milyar 100 milyon yıl önce arası dünya bir kar topu dünya haline geliyor. Tam kullanılan terim bu. Yani tüm dünya buzullarla kaplanıyor. Bu kadar büyük bir olay gerçekleşiyor ve atmosferde bunun temel sebebi de fotosentetik organizmaların ortaya çıkması. Atmosfere oksijen vermesi ilk kez. Daha önce atmosferde oksijen yok o dönemlerden önce. Ve atmosferde bulunan metanın ki bu metan çok önemli bir sera gazıdır. Günümüzde de antroposende de ciddi bir sera gazı olarak iklim değişikliğine katkı yapıyor. Bu metanı oksijenin birleşmesi sonucunda ortamdan çekmesi, dolayısıyla da küresel bir soğuma gerçekleşmesi ve bunun sonucunda muhtemelen çok büyük bir yok oluş gerçekleşti. Ama tabii ki tek hücreli organizmaları, fosil bırakmayan organizmaları saymak ve tespit etmek geçmişe doğru çok zor olduğu için biz bunun tam ölçeğini bilemiyoruz. Ama yakın dönemlere geldiğimizde gerçekten o 5 büyük yok oluşta yani tahmin edebileceğimizi, aklımızın alabileceğinin çok ötesinde büyük miktarda türlerin yok olduğunu görüyoruz. İşte en önemli yok oluşlardan biri Silüryen döneminin başlangıcında gerçekleşen kitlesel yok oluş. Yaklaşık 450 milyon yıl önce gerçekleşiyor ve işte denizde bulunan omurgasızların %60'ı ve denizde bulunan türlerin %85'i tümden ortaya kalkıyor. Ve temel olarak bunun sebebine baktığınızda, yani geçmişte yok oluşlar neden oluyordu diye baktığınızda, bu yok oluşun sebebi, ya bu kadar büyük bir yok oluşun sebebi yaklaşık 1 milyon yıl süren sert bir buzul çağı aslında. Ve bu buzul çağı sırasında sürekli bir değişiklikler, sürekli bir gelgitler olması. Buzul çağı başlıyor, tekrar gidiyor, tekrar başlıyor ve bunu tetikleyen de birçok volkanik süreçler olmuş bildiğimiz kadarıyla. Ve 1 milyon yıl boyunca bu şekilde sert bir buzul çağının gelmesi türlerin yok olmasına yol açmış. Başka sebepler arasında işte süper volkanların faaliyetleri. Bugün tüm Sibirya'nın volkan faaliyeti olduğunu düşünün. Atmosfere saldıkları gazlar büyük buzul çağlarını yol açmış, okyanusların asitleşmesine yol açmış. Ya da işte asteroid çarpmaları, biliyorsunuz 66 milyon yıl önce gerçekleşen son büyük yok oluşun ana sebebi olarak biliyoruz. Asteroid çarpmaları çok ciddi olarak etki ediyor. Bu gibi birçok dışsal faktörler aslına bakarsanız, yani biyotanın kendisinden kaynaklanmayan dışsal faktörler yok oluşlara yol açmış. Geçmişteki bu büyük yok oluşlarla günümüzde ilerlemekte olduğumuz bu belki de 6. büyük yok oluş diye tabir edilen yok oluşun arasındaki en ciddi fark bu, belki de bu. İnsan bir yerkürede evrimleşmiş bir organizma ve biz bu gezegenin bir parçasıyız. Bu gezegenin ekolojisinin de bir parçasıyız aslına bakarsanız. Ve bu yok oluş büyük ölçüde insan faaliyetlerinden dolayı gerçekleşecek. Eğer gerçekten durdurmayı başaramazsak. Dolayısıyla da günümüzde yaşadığımız tür yok oluşları geçmiştekilere göre bakıldığında bu anlamda bir farklılık sergiliyor. Ama şu anlamda bir benzerlik sergiliyor. İşte son 100-200 yıldaki şeye baktığımızda, yok oluş hızlarına baktığımızda neredeyse bu kitlesel yok oluşların olduğu dönemdeki hızlara varmış durumdayız. Yani normalde bir türler ortaya çıkarlar, sonra yok olurlar. Bu doğal bir süreçtir. Ve bunun yaklaşık 1000 katı şu anda yok oluş hızımız var. İşte 10 yılda yok olan tür sayısını bularak hesaplıyoruz. Ve bu gerçekten şey, geçmişteki büyük yok oluşlara denk geliyor aşağı yukarı. Burada bir araya girmek istiyorum. Hani 66 milyon yıl önce önemli bir yok oluş yaşandı. Dinozorlar ortadan kalktı. Dinozorların ortadan kalkması için en önemli yani sebeplerden bir tanesi dünyaya büyük bir meteorun çarpması. Bunun dünyadaki volkan aktivitelerini tetiklemesi, iklimin esasında değişmesi, buna bağlı olarak da atmosferdeki bu iklimsel değişimlerin belli ölçüde küresel ısınma ve devamında gelen soğuma olaylarının dinozorları o zaman dünyayı domine eden, dünyada baskın halde bulunan bu koca cüsseli ya da yani küçük cüsseli olanları da var. Bu domine eden canlıların ortadan kalkmasına sebep oldu. Bugün zannediyorum insanın da belli ölçüde evrimleşmiş olması, hayatta kalmamız dinozorlara belli ölçüde borçluyuz. Eğer yüksek olasılıkla onlar ortadan kalkmasaydı memelilerin evrimi bu şekilde gerçekleşmeyebilirdi. Bu rastlantısal olayla beraber o dönemde hani bir kitlesel yok oluş yaşandı ve kuşlar da o dönemde bir anda çeşitlenerek evrimleşti. Ve aslında dinozorlar yok oldu diyoruz ama o biyoçeşitliğin önemli bileşeni olan o dönem için dinozorlar esasen hani yok olmadı. Belli ölçüde kuşlar dışarıda dinozorlar şeklinde uçmaya devam ediyorlar. Yani hani biraz da bu yok oluşları böyle algılamamız gerekiyor. Şimdi günümüze doğru geldiğimizde bunların hepsi bir takım doğal olaylar, rastlantısal olaylarla gerçekleşiyordu ama günümüze geldiğimizde bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. İnsanın bu antroposenle beraber belli ölçüde kendini domine etmesi, doğaya karşı acımasız olması biyoçeşitlilik krizini de ciddi anlamda tetiklemiş durumda. Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak örneğin dodo kuşunun yok olması, buna en iyi örneklerden bir tanesi Mauritius Adası'ndaki yine insan faaliyetleri sonucunda insanın avcılık yapması, işte kuşu besin olarak kullanması, hızla bu kuşun adapte olamaması bulunduğu ortama ve sadece küçük bir adanın endemi olan bu hayvanın ortadan kalkmasına sebep oldu. Şimdi biyoçeşitlilik krizine baktığımızda biyoçeşitliliği ben bir de şöyle tanımlıyorum. Hani yaşam kütüphanemiz gibi ve bu kütüphanede bir sürü kitap var. Bunların her biri de farklı bir tür ve bu kitapların her biri yani bu farklı türlerin her biri milyonlarca yıllık evrimin sonucunda rastgele gerçekleşen bir takım süreçlerle evrilmişti. Bu süreçleri tekrardan yaşamamız çok zor. Yani biyoçeşitlilik krizini geri döndürmek, tekrar bu türleri kazanmak mümkün görünmüyor. Sadece iklim krizini zannediyorum durdurabiliriz ve bunu durdurarak da bu yok oluşları antroposen çağı içinde belli ölçüde geçmişte bu doğal olaylarla yaşadığımız yok oluşları insan eliyle şu an yaşıyoruz antroposende. Bunları zannediyorum şey yapabiliriz, iklim krizini durduraraktan yavaşlatabiliriz. Her şey yapabilir miyiz? Tekrardan bu türleri kazanabilir miyiz? Benim için çok olası görünmüyor. Hani kendi bakış açımla baktığım zaman. Son olarak bu konuda ne diyorsun? Yani biyoçeşitlilik kriziyle iklim krizini antroposen çağı içinde bir araya getirsek, bir arada değerlendirmeye çalışsak, birkaç dakikamız kaldı galiba belki kapatmaya programı ama bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda da görüşünü alayım. Sonra da yavaş yavaş programı bitireyim. Yani çok kısa değineyim. Şu andaki yok oluşların büyük bir kısmı iklim değişikliğinden kaynaklanmıyor. Önce onu söyleyelim. Bu büyük ölçüde arazi kullanım değişikliklerinden yani özellikle de habitat kaybı. Evet, habitat kaybı, tropik yağmur ormanlarının kesimi. İklim değişikliğinin özellikle gelecek yüzyıl içinde çok büyük bir yok oluşa yol açabileceği ve bunu tetikleyebileceği. Çünkü zaten çok hassas duruma getirdik ekosistemleri. İklim değişikliğine de adaptasyon ne yazık ki yavaş gerçekleşiyor. Habitatlar yok oluyor. Bu yüzden büyük bir yok oluşun sınırında olabiliriz. Ama dediğin gibi iklim değişikliğini engellemek mümkün. Fosil yakıtların daha az yakılması ya da tamamen ortadan kaldırılması en azından dünyanın ısınmasını belli bir düzeyde tutmamıza ve bu yok oluşu engellemek için önemli bir adım atmamıza yol açabilir diye düşünüyorum. Bir de yani genel olarak biyoçeşitlilik krizini yani biyoçeşitliliği geri kazanmamız mümkün değil. Ben evet, böyle düşünüyorum. Kaybedileni bir daha kazanmak mümkün değil. Şüphe yok. Ve özellikle hani Avustralya'ya insanın girişiyle beraber son 200 yılda Avustralya içerisindeki birçok kuş türünün ortadan kalktığını biliyoruz uçamayan kuşlar anlamında hani besin için kullanılmış. Yine insanın Pasifik adalarına girmesiyle beraber, Büyük Okyanus'taki Pasifik adalarına girmesiyle beraber kuş biyoçeşitliliği insanın girişinden itibaren dünyadaki kuş biyoçeşitliliği %20 azalmış diye görüyoruz. Ve bunları tekrar kazanmamız çok olası görünmüyor. İklim krizi tabii başka bir şey. Bir de burada benim şiddetle altını çizmek istediğim şey insan popülasyon artışı. İnsan popülasyon artışı zannediyorum, insan nüfus artışı yine bütün yok oluşları belli ölçüde tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Bir de bunun zannediyorum dengelenmesi gerekiyor. Çin ve Hindistan'a baktığımızda dünya nüfusunun %30'unu oluşturuyorlar toplamda. Zannediyorum bunun da bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor. Kesinlikle insan nüfusu bütün bugün yaşadığımız bu bütün ekolojik krizin ana sebebidir. Demografik geçiş denen bir kavram var. Yani yavaş yavaş insan nüfusu azalacak aslında bakarsanız. Yani artış hızı azalacak. Ama bunun bulması 2100'leri bulacak. Yani özellikle de bu yüzyılda Afrika'da önemli bir nüfus artışı bekleniyor. Artık Hindistan'da yavaş yavaş azaldı. Çin'de zaten durdu nüfus artışı diyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde zaten durmuştu. Ama özellikle bu önümüzdeki 50 yılda Afrika'da beklenen nüfus artışı insan nüfus artışının ana tetikleyicisi olacak. Ama 100 yıl sonunda artık 11 milyar gibi bir rakamda dengeye ulaşacağımızı modeller tahmin ediyor. Ama çok çok fazla olduğumuz kesin dünyada. Dolayısıyla da etkilerimizi umarım, azaltmak için çeşitli faaliyetler yapmamız gerekiyor. Umarım yavaşlatabilir. Peki çok teşekkür ediyorum Çağatay. Güzel bir açılış programı oldu diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Desteğin için, sohbetin için çok teşekkürler. Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.